ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ امیر محترم، معزز علماء کرام، عزیز سامعین و سامعات، نوجوانان ملت، پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں، چند بنیادی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ضروری، موزوں اور مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لائٹلی لینا شروع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، سنت ہی تو ہے، فرض کہاں ہے؟ اس طرح سنت کا استخفاف کر کے، سنت کو حقیر سمجھ کر اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں سنت کا مقام، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اس کا مرتبہ واضح کر دوں۔ مشہور محدث ابو وباح نے اپنی مشہور کتاب البیع والنہی عنہا کے اندر حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت نقل کی ہے، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس طرح ہے: وعن ابی ثعلبة الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بدینی وسنتی فی زمان المنکر کالقابض علی الجمر للعامل منہم یومئذ سنتی اجر خمسین منکم قلنا یا رسول اللہ منہم قال منکم۔ یہ پوری روایت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہے۔ ترجمہ یہ ہے: مشہور صحابی حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین کو یعنی اسلام کو اور بطور خاص میری سنت کو, المتمسک بدینی و سنتی, میرے دین کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا, کب؟ فی زمان المنکر, منکر کے زمانے میں, جب برائیاں عام ہو جائیں گی, برائی اتنی بڑھ جائے گی, فساد کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ معروف کو منکر لگیں گے, بھلائی ان کی نگاہوں میں برائی لگے گی اور برائی بھلائی لگے گی, سنت بدعت لگے گی, بدعت سنت لگے گی. سنت پر چلنے والوں کا حال یہ ہوگا, کل قابضی علی الجمری, اس زمانے میں جب اس طریقے کا ماحول بن جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنے والا. کل قابضی علی الجمری, ہتھیلی پر انگارہ رکھنے والا. مثال سامنے ہے, سنت کی آواز اٹھی, کیا کیا نہ کہا گیا سنت کے داعیان کو. امیر محترم کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ اخبار کے اندر لکھا گیا, میرے خلاف نہ جانے کیا کیا خرافات لکھی گئیں, بکواس کی گئی. کل قابضی علی الجمری, سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے والا, اسے مضبوطی سے پکڑنے والا, ہاتھیلی پر انگارہ لینے والے کی طرح ہوگا. لیکن ثواب کتنا ملے گا اگر ایسے زمانے میں وہ سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہا, اس کا تمسک کرتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے ہی لوگوں کا اجر بیان ہوا ہے, للعامل منہم یومئذ بسنتی اجر خمسین منکم. ایسے برے ماحول میں, ایسے پرآشوب زمانے میں, یومئذ اس وقت یعنی اس پرآشوب زمانے میں, میری سنت پر عمل کرنے والے کا اجر تم میں سے 50 کے اجر کے برابر ہوگا. للعامل منہم یومئذ بسنتی اجر و خمسین منکم, اس وقت میری سنت پر عمل کرنے والے کا اجر کیا ہوگا, تم میں سے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ہوگا. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا, یا رسول اللہ منہم, اس زمانے کے 50 نیک آدمیوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا؟ کہا نہیں, منکم, تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا. یعنی اس پرآشوب زمانے میں, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ وہی پرآشوب زمانہ ہے, کہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تمسک کرنے والا, مضبوطی سے پکڑنے والا وہ اجر پائے گا جو 50 صحابہ کرام کو اجر ملنے والا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے. کیا اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی اور حدیث بیان کرنی پڑے گی؟ لیکن نہیں, میں اسی پر اکتفا نہیں کروں گا. چلیے ایک اور حدیث آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل. ثم قال لی یا بنی وذلک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، رواہ الترمذی فی کتاب العلم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لایا ہے، وہ حدیث وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یہ خادم خاص ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تقریباً 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یا بنیا، اے میرے بچے، اس لیے کہ پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوئی ہے، یا بنیا ان قدر تان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل، اگر تو صبح و شام ایسی کر سکے، تیری صبح اس طرح ہو، تیری شام اس طرح ہو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف کینہ نہ ہو تو کر، کسی مسلمان بھائی کے خلاف اپنے دل میں کینہ نہ رکھ۔ اور ایک بات اور سن، ثم قال لی، پھر مجھ سے آپ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بچے، وذالک من سنتی، یہ میری سنت میں سے ایک سنت ہے، میری بہت ساری سنت ہیں، علماء بیٹھے ہوئے، من تبعیضی ہے، وذالک من سنتی، میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور میری سنت کا معاملہ کیا ہے، ومن احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، ومن احیانی، اور جس نے مجھے زندہ کیا، کان معی فی الجنہ، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام ہے کہ جس نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا، اور جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ حدیث کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے، روایت دارمی کی ہے، حدثنا قبیصۃ اخبرنا سفیان ان ابی رباح شیخ من آل عمر قال، یہ پوری سند ہے حدیث کی، یہ فلاں بزرگ نے کہا، فلاں صاحب نے کہا نہیں ہے، یہ حدیث ہے اور وہ بھی عربی میں ہے۔ جی ہاں، حدثنا قبیصۃ اخبرنا سفیان ان ابی رباح شیخ من آل عمر قال، سند سمجھ میں آ گئی، روایت سنو، را سعید بن المسیب رحمہ اللہ رجلین یصلی بعد العصر رکعتین یکثر فقال له یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاة، قال لا ولیکن یعذبک اللہ بخلاف السنة، رواہ الدارمی۔ یہ روایت دارمی شریف کی پہلی جلد میں موجود ہے، آپ اس روایت کو ایسے ہی وہاں دیکھ سکتے ہیں، ایک زیر زبر کا فرق ادھر ادھر کا نہیں ہے۔ ترجمہ، ہم سے حدیث بیان کیا قبیصہ نے، خبر دیا ہم کو سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو رباح سے، ابو رباح کون ہے، یہ آل عمر کے شیخ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ عصر کے بعد برابر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یصلی بعد العصر رکعتین یکثر، کہ عصر کے بعد وہ 2 رکعت برابر پڑھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عصر کے بعد فرض نماز کے بعد کوئی نفل پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو حضرت سعید ابن مسیب نے اسے بلایا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عصر کے فرض نماز کے بعد نفل پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن میں تجھے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو برابر دو رکعت نماز پڑھتا ہے, غلط کر رہا ہے تو. وہ آدمی کہنے لگا, یا با محمد, یہ سعید ابن مسیب کی کنیت ہے, ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں, نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں, اگر میں دو رکعت پڑھتا رہوں اس میں کیا قباحت ہے؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ قال اللہ, سعید ابن مسیب نے کہا نہیں, نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, ولکن یعذبک اللہ بخلاف السنہ, لیکن اللہ تعالی تجھے سنت کی خلاف ورزی کرنے پر عذاب دے گا. دیکھو پڑھ رہا ہے نماز, لیکن نماز سنت کے خلاف ہے, لہذا اس نماز کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا. تو جو نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو, وہ نماز ایک تو مردود بارگاہ الہی ہے, اور ساتھ ساتھ ایسی نماز پڑھنے والا عذاب الہی کا انتظار کرے, عذاب میں مبتلا کیا جائے گا ایسا شخص. کتنی روایتیں ہیں؟ تین. چوتھی روایت ملاحظہ, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتہم لعنہم اللہ وکل نبی مجاب والمکذب بقدر اللہ والزائد فی کتاب اللہ والمتسلط بالجبروت یذل من اعز اللہ ویعز من اذل اللہ والمستحل لحرم اللہ والمستحل من عترتی ما حرم اللہ والتارک لسنتی رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الایمان. امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک میں کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. ترجمہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھ آدمی ایسے ہیں جن پر میری لعنت ہے. دیکھیے, چھ آدمی ایسے جن پر میری لعنت ہے, میں نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. کیوں؟ لعنہم اللہ, اس لیے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے, گویا ان پر اللہ کی لعنت میری لعنت. اور ایک بات یاد رکھو, وہ کل نبی مجاب, ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. اب نبی جب بد دعا کر دے, نبی جس کے اوپر لعنت بھیج دے, وہ ملعون ہی ہے. ملعون کا مطلب اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہو. اور حقیقت تو یہ ہے کہ نجات اور ہدایت اور رحمت یہ موقوف ہے اتباع سنت کے اوپر. ہدایت چاہیے تو سنت کی اتباع کرے, نجات چاہیے تو سنت کی اتباع کرے, رحمت الہی کا مستحق بننا ہو تو اتباع سنت کرے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن حکیم کہتا ہے, اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ. ببول کے آم, ببول کے درخت میں کبھی آم نہیں لگتے, ببول کے درخت میں کبھی آم نہیں لگتے, ایسے ہی رحمت الہی رحمت ہی کے واسطے سے آ سکتی ہے, اور وہ رحمت حاصل ہو سکتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے. گویا کہ رحمت الہی موقوف ہے اتباع سنت کے اوپر, اس لیے کہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے, میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھتا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بطور خاص الذین یتبعون الرسول، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ رحمت الہی کا استحقاق پانا، رحمت الہی کا مستحق ہونا در حقیقت موقوف ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو چھ آدمی ایسے جن پر میں نے لعنت کی اس لیے کہ اللہ نے لعنت کی، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ یہی تیر کر ایک حدیث بیان کر دوں، کلو نبی جی مجاب پر ایک حدیث یاد آ گئی مسلم کی، روایت اس طرح ہے، وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل نبی دعوت مستجاب فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلت ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان ملا ہے انہی لفظوں کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یوں تو نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن ایک دعا کے بارے میں ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک دعا ضرور قبول ہوگی، وہ رد نہیں کی جائے گی۔ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا اسپیشلی قبول ہوتی ہی ہے۔ نبیوں کو ایک ایک دعا کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ ضرور قبول ہوگی، جو مانگنا ہو مانگ لینا مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی، دنیا ہی میں انہوں نے اپنی دعا خرچ کر ڈالی۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی دعا دنیا میں خرچ نہیں کی ہے، وانی اختبات دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھ لیا ہے، وانی اختبات دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھ لیا ہے، دنیا میں میں نے خرچ نہیں کیا ہے، کب خرچ کروں گا؟ شفاعتا لامتی یوم القیامہ، اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن میں نے وہ دعا محفوظ کر رکھی ہے، بہت چھپا کر رکھی ہے۔ اب آپ لوگ خوش نہ ہو جائیے کہ بس اب نبی کے امتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ جائیں گے، چلو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیڑا پار ہے، نیا پار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو دور فرما دیا ہے، آپ نے فرمایا ہوشیار رہنا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ سب لوگ میری شفاعت کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ فہی نائلت انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت انہی لوگوں کو ملنے والی ہے، میری امت میں سے ان لوگوں کو جو مر گئے لا یشرک باللہ شیئا، انہوں نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو۔ اب بتاؤ اللہ کے حق کے اندر شرک کرنے والا مشرک، اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنے والا مشرک، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا مشرک، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر شرک کرنے والا بھی مشرک ہی ہے، مقلد بھی گیا اور اسی طریقے سے مشرک اور قبر پرست بھی گیا کام سے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہی نائلت انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، یہ سفارش انہی لوگوں کو ملے گی جو میری امت میں سے ہوں گے ایسے جو مر گئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ علماء نے جو کہہ دیا حلال آنکھیں بند کر کے سمجھ لیا حلال، علماء نے کہہ دیا حرام اندھے بہرے گونگے بن کر کے گر پڑے اور کہہ دیا کہ حرام، علماء نے جو کچھ سمجھا دیا بس وہی کافی، تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی، بھیڑ کی چال چلتے رہے، ایک بھیڑ جس طرف گئی اٹھا کر نظر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، اندھے بہرے ہو کر گر پڑ رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں۔ اب علماء نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، کہا جناب حلال ہی ہے، کہا کہ حرام ہے، کہا جناب صحیح فرما رہے ہیں آپ حرام ہی ہے، ارے اسی کے بارے میں تو کہا گیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، اور اللہ کے علاوہ رب بنانے کا مطلب کیا ہے، علماء نے جو کہہ دیا چپ چاپ اسے تسلیم کر لیا، تو رب بنانا بھی تو شرک ہے، تبھی میں نے کہا کہ تقلید بھی شرک ہے اور قبر پرستی دونوں شرک ہے، اور اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کو میری سفارش نصیب ہوگی، وہ آدمی میری شفاعت کے دائرے میں ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو چھ آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے لعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کون کون ہیں وہ چھ؟ والمکذب بقدر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، ہر چیز کی تقدیر اللہ تعالی نے لکھ دی ہے۔ اس سلسلے میں سوچ رہا ہوں ایک حدیث ہی پیش کر دوں، روایت اس طرح ہے، عن ابن الدہلمی قال اتیت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فقلت فی نفسی شیء من القدر فحدثنی بشیء لعل اللہ یذہبہ من قلبی، فقال لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله اللہ منک حتی تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار. قال فاتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود واحمد في مسنده والحاكم في صحيحه وقال هذا حديث صحيح. پوری روایت ملاحظہ کر لی اب، فلاں صاحب نے کہا فلاں صاحب نے وہ کہا، ایسا تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، پوری حدیث ریفر کی گئی ہے۔ ابن الدہلمی کہتے ہیں کہ میں آیا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، قاری قرآن ہے جناب، آئے، ارے انہی کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جا کر کے 11 رکعت تراوی پڑھاؤ، یہی ہے حضرت ابی ابن کعب، قاری قرآن ہے، اور چند صحابے کرام، ویسے صحابے کرام تو سبھی قرآن حکیم کو بہت اچھا پڑھتے تھے، لیکن چند ایسے تھے جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو دل دھڑکنے لگتا تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے قرآن سناؤ، خاص طور سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ابی ابن کعب ہے قاری قرآن، جن کے بارے میں ابن الدہلمی کہہ رہے کہ اتیت ابی ابن کعب، میں ابی ابن کعب کے ہاں آیا، فقلت میں نے کہا حضرت فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر کے تعلق سے کچھ گڑبڑی محسوس ہو رہی ہے، تقدیر کے تعلق سے بہت سارے لوگ گڑبڑی میں مبتلا ہیں، حضرت کو بھی کچھ قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں شک و شبہ تھا، کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے لعل اللہ یذہبہ من قلبی، شاید وہ خدشہ میرے دل سے نکل جائے. اس کا مطلب یہ، جب شریعت کے تعلق سے کوئی شبہ کہیں پیدا ہو تو مولوی سے یہ کہا جائے کوئی حدیث بیان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کہ کسی بزرگ کی بات. اس لیے کہ تمام تسلیوں کا سامان، تمام تشفیوں کا حل